składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 kwietnia. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Za pół godziny narada gabinetu wojennego Izraela ma związek z nocnym atakiem Iranu. Ambasadorowie Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w Teheranie wezwani do irańskiego MSZ. W piątek w Warszawie akcja Żonkile. Szkoły i biblioteki jeszcze tylko dziś mogą się do niej zgłosić. Świat zastanawia się, co zrobi Izrael. Za pół godziny zbiera się gabinet wojenny tego kraju, podał Reuters. Izraelskie władze mają zdecydować, jak zachować się po nocnym ataku Iranu. Ten wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. 99% została zestrzelona. Był to odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, w którym zginęło kilku irańskich oficerów. Dr Jakub Gajda z Fundacji imienia Pułaskiego uważa, że konflikt irańsko-izraelski ma perspektywy dalszego rozwoju. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i tutaj w mojej opinii bardzo ciężko jest mówić o jakichś widokach na deeskalację. Ja spodziewam się, że to nie jest koniec. Ja spodziewam się dalszej wymiany ciosów. No właśnie, tylko teraz pytanie, czy to przejdzie rzeczywiście w taką fazę konfliktu, gdzie te rakiety po prostu będą latały w jedną, w drugą stronę co czas jakiś, a świat będzie obserwował, czy też no, dojdzie tutaj do jakiegoś konfliktu na większą skalę. Irański resort dyplomacji wezwał ambasadorów Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w Teheranie, a władze Iranu oświadczyły, że ma to związek z nieodpowiedzialną postawą niektórych urzędników tych krajów wobec reakcji Iranu na działania syjonistycznego reżimu przeciwko obywatelom i interesom Iranu. Społeczność międzynarodowa, w tym Polska, potępiła irański atak na Izrael. Prezydent Joe Biden powiedział premierowi Benjaminowi Netanyahu, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w ewentualnym kontruderzeniu na Iran. W imieniu Włoch przewodniczących w tym roku grupie G7 premier Giorgia Meloni zwołała telekonferencję przywódców w sprawie konfliktu. W utrzymanie stabilności na Bliskim Wschodzie zaangażowany jest też Paryż. Francja pracuje nad deeskalacją napięć razem ze swoimi partnerami i apeluje o powściągliwość, napisał na platformie X francuski prezydent. Pałac Elizejski stanowczo potępił atak irańskich dronów i rakiet na Izrael. Emmanuel Macron podkreślił, że to wydarzenie ma charakter bezprecedensowy i że grozi ono destabilizacją całego regionu. Iran podejmuje ryzyko zbrojnej eskalacji. Tak sytuację na Bliskim Wschodzie oceniło wcześniej francuskie MSZ. Francuzi pomogli Izraelowi odeprzeć irański atak. Paryż poinformował, że francuskie siły przechwyciły i zastrzeliły irańskie drony przelatujące nad francuskimi bazami w Jordanii i Iraku. W obronę Izraela zaangażowały się również Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Stefan Folzer, Polskie Radio. Papież zaapelował, by strony konfliktu na Bliskim Wschodzie zrezygnowały z wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do eskalacji działań wojennych. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że z wielkim bólem przyjmuje informacje płynące z Bliskiego Wschodu. Stwierdził, że nikt nie powinien zagrażać prawu do istnienia innych. Zwrócił się z apelem do społeczności międzynarodowej, by pomogła Izraelczykom i Palestyńczykom w bezpiecznym życiu w dwóch sąsiadujących ze sobą państwach. Zaapelował o zawieszenie broni w strefie Gazy i umożliwienie pomocy humanitarnej dla mieszkańców, a także o uwolnienie izraelskich zakładników w rękach Hamasu. Preghiamo per la pace. Módlmy się o pokój, koniec wojny, ataków i przemocy. Niech nastaną dialog i pokój. E sia la pace. W homilii przed modlitwą papież zachęcał wiernych, by radośnie dzielili się z innymi swoimi doświadczeniami wiary i spotkaniem z Jezusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niedziela to ostatni dzień zgłoszeń szkół, bibliotek i instytucji do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. A w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim organizuje ją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jak podkreśla ambasadorka akcji Bogumiła Siedlecka-Goślicka, blogerka znana jako Anioł na resorach, ważna jest, by zwłaszcza młodzi poznali tragiczną historię sprzed 81 lat. Powstanie w getcie warszawskim to nasza wspólna historia, która absolutnie nie powinna się wydarzyć, ale się wydarzyła i my teraz powinniśmy pilnować tego, żeby te czasy po prostu nigdy nie wróciły. I to wszystko jest w rękach młodych ludzi. Młode osoby powinny dbać o pokój, o to, żeby nie zapominać o tym, co się działo. Muzeum POLIN przygotowało w tym roku m.in. edukacyjne filmy animowane dla dzieci i młodzieży, które uzupełniają scenariusze lekcji. To był serwis Trójki.

kompozytor, aranżer, bandlider, warszawiak z dużą warszawską historią i rodzinną, i tą historią, którą piszę sam, która jest bardzo ciekawa. O wszystkim po trochu, ale najważniejsza będzie muzyka. Noam Silberberg jest szefem małej orkiestry dancingowej. Spotkaliśmy się tutaj na Myśliwieckiej lata temu. Mhm. Nie wiem dokładnie, kiedy to było, ale to było może 5, może 6, może nawet i 7. Coś takiego. Jakoś tak. Mhm. W każdym razie w samiutkich początkach mojej radiowej przygody i spotykamy się znowu od tamtej pory. W mojej audycji, zdaje się, nie mieliśmy okazji. Spotykaliśmy się również przy innych radiowych wydarzeniach. Mm. Czasem jesteśmy zapraszani, żeby troszeczkę opowiedzieć o muzyce i tak dalej, i tak dalej. To są zawsze miłe spotkania. Natomiast dziś mamy troszkę czasu i chciałbym, Noam, jakoś tak, żebyś zaspokoił moją ciekawość, być może słuchaczy, od wtedy, kiedy widzieliśmy się ostatni raz, prawdopodobnie sporo się wydarzyło. I jak byś to zamknął w kilku zdaniach? Jak ci się żyje? Co robisz? Czy jeżeli patrzysz na perspektywę ostatnich 5-6 lat swojej działalności, swojego życia w Warszawie, to co czujesz, co sobie myślisz? Ale pytanie na początek, co? No. 5-6 lat, no to kawał czasu. Kawał czasu. Dużo, dużo się działo, dużo się wydarzyło w tym czasie, że nawet tak, no zaskoczyłeś mnie nawet tym pytaniem. Teraz nagle wracam do tego czasu i się zastanawiam, co było, no to nawet nie wiem, od czego zacząć. Tak i prywatnie, i muzycznie, i zawodowo, tak, tak dużo. Myślę, że wtedy, jak się spotkaliśmy w radio właśnie 5-6 lat temu, to pewnie wydaniu pierwszej płyty naszej z orkiestrą. Tak mi się, tak sobie wyobrażam, przynajmniej to jakoś pasuje mi czasowo. No, jak teraz myślę o tym czasie, to no jednak już graliśmy ze sobą trochę, skoro już nagraliśmy tę płytę i wydaliśmy ją, ale teraz tak patrzę na ten czas i tak czuję, jakbyśmy się dopiero poznali wtedy, dopiero zaczęli się poznawać i prywatnie, i muzycznie. Teraz to już no, ta nasza orkiestra ma swoje życie. Udaje ci się szczęśliwie prowadzić skład, który jest złożony z kilkunastu osób. Z 12 osób. Nie jest to proste, sam coś o tym wiem. Mhm. Myślę, że w tej muzyce, która rządzi się swoimi prawami, operuje bardzo specyficznym, odrębnym językiem. Bardzo ważne jest to, żeby ten skład się nie zmieniał zbyt często. Mhm. Żeby to byli ludzie, którzy uczą się tego i są w stanie w tym być, osadzać się na przestrzeni czasu. Czy tobie się to udało? Tak, tak. I myślę, że to jest kluczowa sprawa w tym, co robimy. Bo rzeczywiście w tej naszej działalności chodzi przede wszystkim o styl. Właśnie. I to jest styl, którego trzeba się uczyć dzisiaj. To nie jest oczywisty styl dla współczesnego muzyka. Tak. I tutaj udało się zbierać taką grupę ludzi, którzy po pierwsze byli chętni do wspólnego poszukiwania brzmienia, pomysłu, stylu, a po drugie jakoś, nie wiem, może to jest szczęście, że po prostu się lubimy, lubimy się spotykać, lubimy razem grać i więc podchodzimy do tego z taką po prostu przyjemnością. Mało w której muzyce tak ważna jest właśnie, to jest moje zdanie, nie wiem, czy się zgodzisz, tak ważna jest relacja ta pozamuzyczna, ponieważ ona bardzo rezonuje w tym, co się gra i w tej prezentacji i w tym, jak zawiązujesz interakcje, relacje, jaką budujesz relację z odbiorcą. Mm. To rzeczywiście słychać. Ja uwielbiam chodzić na małą orkiestrę dancingową, co jest też bardzo ważne. Myślę, że w tej historii, którą tworzy mała orkiestra dancingowa w Warszawie, i nie tylko w Warszawie, ale w Warszawie szczególnie, to jest fakt, że orkiestra jest osadzona w jednym miejscu, w jednym lokalu, w takim mateczniku. Tak jak te dawne orkiestry są zazwyczaj kojarzone z jakimś miejscem. Dokładnie. Czy jest to klub Paradis, dziś wspomniany, albo Adria, czy Studio Syreny, czy Studio Odeonu, czy Oaza, czy milion innych miejsc. Te miejsca były kojarzone z orkiestrami. Po wojnie takim miejscem był na przykład Hotel Bristol, albo na przykład Dancing Stolica i tak dalej, i tak dalej. Lokal, orkiestra. I tutaj w tym przypadku właśnie mamy do czynienia z czymś takim. Mamy Spati w klub w Warszawie pod legendarnym adresem w Alejach Ujazdowskich i tam udało ci się zawiązać. Który to jest rok już w Spatifie? Jeśli się nie mylę, to już szósty rok. Szósty rok. Że gramy cyklicznie w Spatifie. I macie swoją publiczność. Mamy swoją publiczność. I udaje się to łączyć zawsze z tańcem. To znaczy, tak, to nie są ludzie, tak, którzy się bezwiednie wpatrują w to, co robicie i to, jacy jesteście piękni i wspaniali, tylko po prostu rzeczywiście tańczą, prawda? Tak. Proszę państwa, mam w ręku płytę, którą przyniósł Noam. Obdarłem ją z folii. Oczywiście mam też egzemplarz w domu. To jest płyta winylowa i bardzo mi zależało na tym, żeby posłuchać z winyla, no bo wiadomo, winyl to winyl. To jest płyta pod fantastycznym tytułem. Przedwojenny... Nie. Przepraszam. Wróć. To jest mała orkiestra dancingowa. Gra współczesny... Nie. Ale nie, bo to są nerwy. Jeszcze raz. Ale powiem to, dobra? Proszę bardzo. Mała orkiestra dancingowa gra wczesny polski pop. O. Wczesny polski pop. I to jest bardzo piękne. Chciałbym, żebyś to rozwinął, ale najpierw posłuchajmy. I wybrałem ze strony A utwór numer 2, który jest, jeżeli mówimy o polskich standardach jazzowych, czy wczesnym polskim jazzie, to jest właśnie numer z tego kanonu. I teraz posłuchajmy, gra nie orkiestra Odeonu. Gra mała orkiestra dancingowa. Nagranie zostało dokonane w roku 2020. I teraz posłuchajmy, jak gra orkiestra Noama Silberberga, naszego dzisiejszego gościa. Chodzisz obok i nie widzisz mnie, a mnie bez ciebie jest tak źle, tak źle. Przez noce chodzę za twym cieniem, za tobą wodzę swym spojrzeniem, a ty przechodzisz i nie widzisz mnie. Nie widzisz, jak się serce z żalu rwie, że inne widzą mnie i znają. Ty jedna tylko nie, pocieszyłbym się nimi, lecz cóż jednak zrobię, gdy jakby nazwasz zakochany jestem w tobie. A ty przychodzisz i nie widzisz mnie, mijają noce i mijają dnie. Naiwne serce ciągle marzy, że w końcu dojrzysz je. To już poza anteną rozmowa się toczy i z czego się bardzo cieszę. Wczesny polski pop. Mhm. Noam, no, to jest cudowny tytuł. Ja myślę, że ten tytuł, on w sobie zawiera bardzo dużo informacji o tym też, jak ty i ja, bo to już jesteśmy zgodzeni od lat, w ogóle postrzegamy rolę tej muzyki sprzed prawie 100 lat. Tak. Dziś. Mhm. Ale co to według ciebie znaczy? Wiesz, my też wiele razy rozmawialiśmy o tym, na ten temat. Ta muzyka jest wciąż jednak potraktowana jak jakiś taki relik. Coś z innego świata, który już jest nieaktualny, nie ma nic do dzisiejszych czasów i ewentualnie służy tylko jako takie przypomnienie dawnych czasów. I stąd pochodzą te wszystkie hasła, które tak często pojawiają się, kiedy się mówi o tej muzyce, jak za dawnych lat, prawda? No czy inne, już teraz nie przypominam sobie. Ponieważ to mnie nigdy nie interesowało w tym, co robimy, w tej muzyce. To nie było dla mnie, nie to była motywacja, żeby się zająć tą muzyką, żeby grać tę muzykę. A co? Wiesz. Bo instrumentarium jest, i głos tak. Jest w zasadzie bardzo bliski tej dawnej formie, prawda? Tak, oczywiście, ale właśnie o to chodzi. No. Zawsze o to chodzi w muzyce. Muzyka to przede wszystkim styl. W każdym stylu, w każdej... wiesz, ja pochodzę z muzyki klasycznej. I to jest moje wykształcenie, to jest mój język też. Tak jak Jerzy Gerd. Tak jak prawie wszyscy którzy tak wtedy jest. Działali, tak prawda? Jest. Dla mnie, jak ja podchodzę do... Muzyk klasyczny zajmuje się różnymi stylami. Ja nie jestem wykonawcą, tak? Ja kiedyś myślałem, że może będę pianistą, no szybko zrezygnowałem z tego pomysłu i pianistą już sobie mówiłem, no pianistą już nie będę, spróbuję coś innego. Myślałem, może dyrygent też uznałem, że no nie jestem zbyt dobry, żeby zostać dyrygentem. Tak to potoczyło. U mnie to jest taki schemat. No, ale poczułeś po prostu, to nie jest przecież premedytacja, ani żaden kompromis. Tylko poczułeś jakiś zew, prawda? Tak, absolutnie. I zacząłeś, jak ty na to patrzysz właśnie, że to jest ten wczesny polski pop? Wiadomo, no bo to był ówczesny pop, nie było tego terminu to pop. To było pierwsze zjawisko tak. muzyki, kultury popularnej, kultury masowej na świecie. Nie było czegoś takiego wcześniej. I to no, z wiadomych powodów, tak? No, nowa technologia, płyty, radio... Po prostu nagle można było... Film. Tak. Nagle można było dotrzeć do takiej ogromnej publiczności, co po prostu wcześniej, no ewentualnie były, no nie wiem, pieśni ludowe, tak? Które też miały taki charakter, ale zupełnie na innej skali. I tutaj nagle coś takiego. I musieli wymyślić zupełnie nowy styl, żeby pasować do tego, do tych nowych możliwości. I ty przeskakujesz te 80 lat, 90 lat, odwołujesz się do tej tradycji i patrzysz na to, na ten styl z dzisiejszej perspektywy. Jak to się osadza dziś? To właśnie o tym zacząłem mówić, że jako muzyk, który pochodzi z muzyki klasycznej, ja czuję, że ja mam dostęp, no może no, nie do każdego stylu, ale przecież filharmonii dzisiaj grają muzykę, która ma 50 lat i 100 lat i 200 lat i 300 lat, prawda? Wszystko się dzieje w tym samym miejscu i to jest dla nas oczywiste, naturalne, że można grać taką starą muzykę, która ma 200 czy 300 lat, ale podejście nie jest takie, że to jest teraz podróż w czasie do XVIII wieku. Nikt się nie stylizuje na XVIII wiek, prawda? Nie widzimy muzyków w białych perukach na scenie, prawda? Tylko, no, też można dyskutować na ten temat, jak wyglądają współczesne orkiestry, ale nie o to chodzi. I w każdej takiej muzyce klucz, tajemnica, to, jeśli można tak powiedzieć, to jest właśnie zrozumienie stylu. Bo nie można grać Mozarta tak samo jak Beethovena, tak samo jak Czajkowskiego, tak samo jak Malera, tak samo jak Szymanowskiego, bo nawet jeśli jest napisana ta identyczna fraza, te same nuty, tak, bo co mamy bardzo ograniczone możliwości, mamy tam 12 nut, tak, A, B, C i tak dalej, wszyscy korzystali z tych samych narzędzi, tylko że styl, język, podejście do brzmienia, do dźwięku, ornamentacja, to wszystko się zmieniło, to wszystko się... Każda epoka, każdy czas ma swoje konwencje wykonania. I tutaj jako wykonawca, jako muzyk, nasza rola jest wejść trochę w głowę tamtych kompozytorów i wykonawców i spróbować zrozumieć, jakie były właśnie te konwencje wtedy, żeby grać tę muzykę tak, jak oni myśleli o niej, tak jak kompozytor słyszał tę muzykę, jak ją napisał. Proszę Państwa, no właśnie. Noam Silberberg i tak sobie będziemy rozmawiać. Mamy aż zanadto dzisiaj materiału muzycznego dla Państwa, ale też jest o czym gadać, więc wybaczcie, że troszeczkę przegadujemy. Można by tak gadać i gadać. Jest niedziela. Czy piękna? Nie wiem, podobno pogoda zaczyna się psuć, ale tak zazwyczaj jest w początkach wiosny. Niemniej pozwól Noamie i drodzy Państwo, że teraz z mojej puli ponownie Albert Harris, ponownie orkiestra Odeonu, ponownie pod batutą Jerzego Gerta, nagranie z 1939 roku i te nagrania właśnie z samego końca lat 30., z tego okresu tuż przedwojennego, który jest jeszcze dodatkowo magiczny, bo jest już schyłkiem, są bardzo dobrej jakości i słychać w tych nagraniach również to dążenie do tego zachodniego, bym powiedział w cudzysłowie, wzorca. To jest bardzo też interesujące od tej strony muzycznej właśnie. Myślę, że orkiestra Odeonu, tak jak zresztą Państwu powiedziałem w pierwszej godzinie, była bardzo, bardzo blisko tego londyńskiego czy nowojorskiego hotu tak zwanego, czyli tego swinga. I Odeon nagrywał bardzo dużo właśnie numerów zachodnich, kompozytorów zachodnich. I teraz będzie Albert Harris zaśpiewa temat Irvinga Berlina, jednego z najważniejszych twórców The Great American Songbook. I to jest właśnie nagranie z 1939 roku. Posłuchajmy. Przez tyle lat słowa polskie Jerzy Ryba. Przez tyle lat czarował nas ten piękny blues. Śpiewany był przez cały świat, przechodził przez tysiące ust. Pierkoboje go nucili pod niebem pełnym gwiazd. Potem z pampasów te wielkich poszedł miast. New York, Chicago, wreszcie stąd na stary ląd. Melodią tą zahuczał jazz, wiał saksofonów słodki ton. Przez tyle lat porywał nas ten stary blues dalekich stron. Jeszcze dziś, gdy go murzynek nuci na dancingu, to nie wie sam, że wieś ta starsza jest niż on. Thank you. O właśnie. Właśnie rozmawiamy tutaj o sprzęcie przedwojennym versus powojennym do realizacji tej muzyki. W waszej orkiestrze nie przykładacie jakiegoś takiego super ortodoksyjnego znaczenia, na przykład, nie wiem, przedwojennym instrumentom. To jest nie, o czym nie, innym nie. Chyba, prawda? Tak, tak, tak, dokładnie. Tak, no... tak, dla mnie ważne jest to, żeby mieć taką świadomość, ale niekoniecznie pójść w tę stronę, że historyczne instrumenty... Bo to nie jest grupa rekonstrukcyjna, dokładnie, właśnie dokładnie, o to chodzi. Dokładnie. A powiedz, czy są wśród was, waszych odbiorców, czy są, na pewno są, ale chciałbym, żebyś troszeczkę tak dosłownie w dwóch zdaniach o nich opowiedział. Jak ty to obserwujesz zza instrumentu i zza mikrofonu, bo no, oczywiście oprócz tego, że dyryguje orkiestrą i gra, to jeszcze oczywiście śpiewa w tej orkiestrze, proszę państwa. Pytam o tych ludzi, o tych waszych takich wiernych odbiorców, czy tancerzy, czy takich fanów. Czy rzeczywiście jest tak, że grając regularnie, powiedzmy, no nie wiem, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące w Warszawie, czy widzisz te same twarze? Bardzo często, tak, tak, tak. Te, ja to nazywam spotkania. Te spotkania w Spotify są dla mnie naprawdę cenne. To jest może najważniejszy element tego, co robimy. Mówiłeś wcześniej o tym, jak miejsce jest ważne i rzeczywiście nie tylko ludzie i no, emocje tworzą styl i atmosferę, ale i miejsce tworzy atmosferę. I mówimy to tutaj właśnie w pięknym studiu w Trójce, tak jest, Polskiego Radia. A proszę państwa, nadajemy naprawdę z historycznego studia, pięknie wyremontowanego, a studio jest ta szyba, te panele drewniane i tak dalej. To jest, jesteśmy z Noamem zgodni, że tutaj po prostu widząc tę szybę i to studio i jego kubaturę, to nic, tylko tutaj orkiestrę wstawić i dokonywać nagrań. Tak. Rzeczywiście miejsce. I oni przychodzą tańczyć, prawda? Tak, przychodzą tańczyć. Przychodzą, no wiesz, u nas też to jest dla mnie ważne, że u nas jest totalna wolność. My się czujemy wolni przy tej muzyce i przez to, że już tak długo jesteśmy związani z tym miejscem, to naprawdę jest nasz dom, tak, w Warszawie, też trochę tak się zachowujemy. Gramy, jakbyśmy byli u siebie w domu. Pozwalamy sobie czasem na jakieś żarty, jakieś małe zmiany, co może jakbyśmy grali w takiej sali koncertowej, to byśmy sobie nie pozwolili na takie Zdarzają rzeczy, ci się takie koncerty z orkiestrą, gdzie jedziesz gdzieś poza Warszawę i rzeczywiście nie są to taneczne koncerty? Tak, tak, zdarza się. Jaka jest różnica? Bo zakładam, że repertuar jest podobny. Tak, repertuar oczywiście podobny. Różnica jest dla mnie przynajmniej ogromna. Ja nigdy nie byłem po tej drugiej stronie, prawda? Więc trudno mi powiedzieć, jaka jest różnica w odbiorze. Ale siedzimy na scenie, w sali koncertowej, cała publiczność naszedząco i wiem, że słuchają nas teraz. Kiedy tańczą, czuję, że jesteśmy wszyscy razem, prawda? Jesteśmy wszyscy w tym razem. Wiem, że też nie, to, czy wszyscy zagramy perfekcyjnie, czy nie, to tak między nami to nie ma znaczenia, bo to nie o to chodzi. A tutaj nagle taka sytuacja poważna. Mam wrażenie, że słuchają nas. Ale tutaj też jest dodatkowy element, że my słyszymy siebie dużo lepiej niż na takich potańcówkach, na imprezach tanecznych, bo jest po prostu ciszej. Słyszymy siebie i zaczynamy grać inaczej. To jest bardzo ciekawe. Tak, zupełnie inaczej gra się do tańca, inaczej do słuchania, to prawda, tak. Ale to są bardzo ważne też doświadczenia. Szczególnie po długim czasie, kiedy gramy tylko do tańca, że jednak przypominamy sobie, jak to wszystko brzmi, jakie no są tak. te subtelne. Na pewno jest sterylniej, prawda? Tak, dokładnie. No tak. Tak. Ale klub, dym, tak. W cudzysłowie dym versus sala koncertowa. Mm. Nie będziemy się spierać, co jest lepsze, bo to w ogóle nie o to chodzi. Mm. I to jest absolutnie cudownym doświadczeniem. Ja sam tego w tym jestem, tego doświadczam i bardzo sobie cenię koncerty taneczne, czy koncerty ciemne, takie, w którym my jesteśmy może trochę mniej ważni niż, mm-hmm. niż ta treść, ale również sala koncertowa pomaga wycisnąć to jak cytrynę po prostu i może ta informacja niewerbalna jest wtedy zupełnie inna też. To jest bardzo potrzebne i to. Zatem, proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, to ja jeszcze w takim razie poproszę z płyty winylowej. Mała orkiestra dancingowa gra wczesny polski pop. Która to jest wasza płyta? To jest druga płyta. To jest druga płyta. Mhm. Płyt wyszło? Dwie. Wyszły dwie. Będzie tak. Trzecia? Szykujesz coś? No, na razie nie ma takiego planu, ale no, nigdy nie wiadomo. No ale orkiestra trwa, więc prędzej czy później się to wydarzy. Bardzo pięknie wydany winyl, bardzo Państwu polecam. Nagrywany, tak jak powiedziałem, 4 lata temu już w COVID-zie to było tak, chyba, tak, co? Tak, tak, tak. I swoją drogą w Spatifie została nagrana. W Spatifie została nagrana w Alejach Łyzowskich. Proszę obserwować Spatif, dlatego że mała orkiestra dancingowa gra i naprawdę warto się wybrać, nawet przyjechać z dalekich stron i przeżyć to, bo to jest naprawdę przeżycie i ręczę Państwu za to. I teraz może poproszę numer 4 ze strony A. To będzie bardzo piękny utwór. Muzyka Mieczysław Hoherman, a słowa maestro, ekstra, Marian Hemar. Zanadto dobrze cię znam. Czem dziś się kończy, nie kochasz mnie. Co zrobić, mógłbym cię zbić. Przepraszam, jak z tobą żyć. Przepraszam, idę więc spać. Przepraszam za. Zanadto dobrze cię znam. Nic nie mów, widzę to sam. Jest tak, jak chciałaś, a nie ma dam. I oczywiście talerzyk na koniec, to musi być, na koniec musi być, to jest właśnie idiom tego stylu, dokładnie, to jest właśnie dokładnie. Atrybut tego mm-hmm. stylu. Kto tego nie stosuje na koniec albo niedobrze to stosuje, no to troszeczkę to wszystko się robi kulawe. Są właśnie te niuanse, które tak. tworzą styl. Tak. Wszystko w szczegółach leży. Tak, szczegóły, tak, tak diabeł tak, tkwi tak. w szczegółach. Jak to zawsze w sztuce. Gadaliśmy troszeczkę o tym, że ten numer, podobnie zresztą jak Przechodzisz obok i nie widzisz mnie, takie jazzowe numery, takie po amerykańsku. I Mieczysław Hocherman to był wiolonczelista, prawda? To był wybitny wiolonczelista, wtedy jeszcze bardzo młody. I Hemar, który był udziałowcem teatru Rex przedwojennego, zatrudnił tego Hochermana, tak? Jakoś tak to było. A co Hocherman robił po wojnie? Na pewno w Stanach, jeżeli się nie mylę, to w Boston Philharmonic on grał do końca życia. Czyli masa tych muzyków, bo to jest w ogóle charakterystyczne bardzo, że masa tych muzyków, którzy się parali albo, że tak powiem, na full time, albo przy okazji muzyką rozrywkową, po wojnie z różnych przyczyn, albo ekonomicznych, ale też emocjonalnych, symbolicznych, nie wracali do rozrywkowej muzyki. Na przykład oddawali się w pełni swojej wyuczonej materii, czyli muzyce poważnej, mówiąc ogólnie. Taką osobą był również Jerzy Gerd, który miał troszkę romansował z muzyką rozrywkową po wojnie, ale zasadniczo zajął się chórem Polskiego Radia i dyrygowaniem, opracowywaniem dużych, poważnych dzieł. I gdybym był dziennikarzem, albo nie wiem, biografem, pisarzem, to bym szukał może jakiegoś takiego symbolu w tym wszystkim, na przykład tego, że ci ludzie nie chcieli wracać do tego, co zostawili przed wojną. Ale to jest osobny temat. To są dywagacje. To jest bardzo też symboliczne w jakiejś mierze, że ta muzyka frywolna, lekka, piękna, wesoła, symbolizowała właśnie ten świat, który zginął z jednej strony, ale z którego my czerpiemy i czytamy go po swojemu zupełnie. I to jest też fantastyczna sprawa, że możemy go czytać po swojemu. Tak, tak. I nie musimy się nikomu tłumaczyć. Ja bym teraz, proszę państwa, chciał wspomnieć, bo to jest bardzo dobra okazja, żeby w kilku zdaniach powiedzieć o tym, co Noam Silberberg, nasz gość, robi poza małą orkiestrą dancingową muzycznie. Zrobiłeś muzykę do teatru. Tak. Powiedz o tym kilka słów, bo to się zdaje się dzieje teraz. To jest bieżąca rzecz, świeża. Tak, to jest świeża rzecz, to znaczy już się działo, ale jeszcze będzie się działo. Tak, na zaproszenie Teatru Polskiego napisałem ostatnio muzykę do spektaklu, właściwie do musicalu. Premiera była niedawno, w marcu, 22 marca. Ten musical powstał na zaproszenie Teatru Polskiego przez, no, powiem od razu, że zazwyczaj w przypadku musicali to utwór powstaje ze współpracy autora i kompozytora, tak? Tak samo jak opera, libretto i muzyka powstają się razem. A w tym przypadku najpierw napisane zostało scenariusz przez Sergeja Żadana, jeden z najważniejszych dzisiaj poetów, autorów ukraińskich, który siedzi w Charkowie, pochodzi z Charkowa i cały czas tam jest, i przetłumaczone na polski przez Adama Pomorskiego. Już napisane z myślą o muzyce. To znaczy napisane już do musicalu, ale do muzyki, której jeszcze nie było. I ciekawe. Tutaj, tak. I tutaj wszedłem ja i na zaproszenie teatru napisałem muzykę do tego musicalu. Dostałem scenariusz, 60 stron tekstu, no i proszę skomponować. No, bardzo ciekawa rzecz, to może pogadajmy o tym chwilę, ale chronologicznie zatem. Tak. Zacznijmy od uwertury. Proszę. Czyli to jest muzyka autorska. Tak. Czyli już nie opracowania, a rzeczywiście nowa przygoda. Tak. Bardzo ciekawa rzecz. Zatem posłuchajmy, to jest uwertura do tego musicalu. Muzyka oryginalna, Noam Silberberg, nasz dzisiejszy gość. Thank you. No i tak to sobie właśnie idzie. No, fantastycznie czerpiesz z tej tradycji właśnie, z tego języka, który dobrze znasz. Tak. Czy będzie można to zobaczyć, usłyszeć? Tak, można będzie jeszcze w maju. Na razie są zaplanowane 4 spektakle w maju, ale chyba już są wyprzedane, więc trzeba czekać na kolejne okazje. Jeszcze czekajmy zatem. Jeszcze nie wiem. Mamy jeszcze w zanadrzu jeden fragment z tej bardzo pięknej muzyki. To jest temat korespondenta. Czy tam jest w ogóle... czy tam są piosenki? No właśnie, to nie jest taki musical... sensu taki, stricte. Że monolog, dialog, piosenka, jakiś tekst, piosenka, tylko chodzi tutaj o jeden ciąg muzyczny. Od początku do końca jest muzyka, wszystko jest, no nie wszystkie teksty są śpiewane, ale wszystko jest w muzyce. Czy korzystałeś z personelu tobie dobrze znanego małej orkiestry? Oczywiście. Na tym nagraniu, to jest kapitał, co? Którego słuchaliśmy, to grają Olga Owczynikow na skrzypcach, Krzysztof Szmajda na perkusji, Michał Robak na klarnecie i na saksofonie i Daniel Gut na kontrabasie. Tak, w pięcioosobowym składzie przygotowaliśmy. Czyli taki kameralny, teatralny skład z lat 30. Dokładnie. Świetnie. Ten spektakl pod tytułem Charków opowiada, no nie wiem, czy dokładnie opowiada historię, ale jest opowiada historię zinspirowaną historią wybitnego ukraińskiego reżysera Łesia Kurbasa, który działał w Charkowie właśnie w latach 20. i 30. I dlatego oczywiście nawiązanie też do tego stylu w muzyce. Jednocześnie nie chciałem się zamknąć w tym stylu, żeby nie zrobić z tego takiej... no znowu... Rekonstrukcji. Dokładnie. Nie chciałem... tak, chciałem trzymać jednak taką formę uniwersalną, więc oczywiście nawiązuje się w muzyce do różnych stylów muzycznych. Różne tańce się pojawiają, tak jak nasze ukochane tango, czy slow foxy, foxtroty i walce. Jednocześnie nie jest to zamknięte w tej formie. Też są nawiązania do ogólnej tradycji musicalowej. Fantastycznie. Tak? Jeszcze jeden temat poproszę w takim razie, może nie w całości. To jest temat korespondenta, kolejny fragment muzyczny z tego dzieła. To jest akurat fragment, który bardzo się nawiązuje do takiego przedwojennego slow foxu. Bardzo to jest stylowe. Tak. Taki właśnie slow fox. Tak, akurat taki temat. Tak. Oczywiście strasznie ten czas goni. Noam Silberberg dzisiaj razem z nami w naszej audycji. Szanowni Państwo, Noamie drogi, jak to u Ciebie wygląda? Jak patrzysz na tę wiosnę, na to lato, tak wiesz, w trzech żołnierskich słowach, jak to będzie wyglądać u Ciebie?